क्या चल रहा था? सप्तमी भूमि सातवीं भूमि के बारे में बोल रहे हैं। तदा स्वयं अनुत्थितस्य योगिनः परप्रयत्नेन वित्थानात् स्वयं ब्रह्मविद वरी वरियान व ब्रह्मविताओं में वरे है, श्रेष्ठ है, ये बोला जाता है। उक्तम ही इस बात को कहा भी है। पंचमी भूमिका मेत्य सुषुप्ति पदनामिका षष्ठी गाढ़ सुषुप्त्याख्याम क्रमाद पदति भूमिका। पांचवी भूमिका को सुषुप्ति पद नाम से कहा गया है और छठी को गाढ़ सुषुप्ति नाम से क्रमशः भूमिकाओं के वर्णन लोगों ने किया है। यस्यास्तु समाध्यवस्थाया न स्वतो नवा परतो विद्युतो भवति। अब ये सात्य अवस्था वो तुरी अवस्था है ना, वो अवस्था है जहां से व्यक्ति न स्वतः न परतः व्युत्थान को प्राप्त ही नहीं होता। स्वतः भी अपने प्रारकर्म के वजह से भी नहीं या परेच्छा प्रार के अनुसार भी नहीं, किसी भी निमित्त से व्युत्थान को प्राप्त ही नहीं होता वो अवस्था। सर्वथा भेद दर्शन अभाव, क्योंकि सब प्रकार से किसी भी प्रकार से उसके अंदर वास्तव में भेद दर्शन नाम की चीज ही नहीं रहता है, तो व्युत्थान कहां से होगा? जागरण और सुषुप्ति तीनों ही उसके लिए नहीं रह गया। किंतु सर्वदा तन्मय एव स्व प्रयत्न मंत्रेण, किंतु कैसा है? सर्वदा ब्रह्ममय है, ब्रह्म ही है वो बिना किसी प्रयत्न का। पहले तो प्रयत्न वो ब्रह्मा का वृत्ति बनाना पड़ा निध्यासन काल में, अब वो भी नहीं है, स्वयं ही वह ब्रह्म हो चुका है। इसे ताम परमेश्वर प्रेरित प्राण वायु वशाद अन्यर निर्वाह्यमाण दैहिक व्यवहार परिपूर्ण परमानंद घन एव सर्वतिष्ठति सा। तो फिर शरीर दुनिया को दिखाई देता है ना, दुनिया दूसरों के लिए है, तो उसके लिए दुनिया नहीं, कुछ भी नहीं है, भेद नहीं है, लेकिन दूसरों को तो लग रहा है ब्रह्मज्ञानी के शरीर है। कहते दूसरों को दिख रहे व्यवहार भी तो परमेश्वर से प्रेरित व्यवहार होता है उसका शरीर में, एक कारण। अथवा परमेश्वर प्रेरित प्राणवायु वशात अन्यर निर्वाह्यमाण दैहिक व्यवहार, अतः दूसरों के द्वारा प्रेरित होकर के परीक्षा प्रारब्ध अनुसार उसके अंदर दैहिक व्यवहार होते रहता है। इसीलिए कभी कभी छोटे मारे जिम देखा गया तो एक स्तर होता है, पर इच्छा से अनुसार ही क्रिया भी होने लगती है। तुरी अवस्था वालों की संतों का है, इसे कहते हैं कि पर अनिर निर्वाह्यमाणी दैहिक व्यवहार परिपूर्ण परमानंद घनेव। इसलिए कैसा है वास्तव में वो? इसलिए परिपूर्ण घनानंद स्वरूप ही है, न शरीर है वो न कुछ है, वो अज्ञानियों के लिए दिख रहा है, हो रहा है, ये हो रहा है, हो रहा है। इति सा सप्तमी तुरीय अवस्था, वह सातवीं तुरीय अवस्था है समझना। ताम प्राप्त ब्रह्मविद वरिष्ठ इत्युच्यते, उसे प्राप्त व्यक्ति को ब्रह्मविद वरिष्ठ कहा जाता है। उक्तम ही इस बात को कहा है, षष्ठ्यां भूम्यां असौ स्थित्वा सप्तमीं भूमिमाप्नुयात् किञ्चिदेवैज सम्पन्नस्तु अथैष न किञ्चन विदेह मुक्ततात्तुक्ता सप्तमी योग भूमिका अगम्या वचसां शांता सासीमा योग भूमिशु। षष्ठी भूमि में पहुंचने के बाद स्थित होकर के सातवीं भूमि के लिए वह प्रयास करते रहता है, करते करते वह प्राप्त जब हो जाता है किंचिदे वैश्य संपन्न, थोड़ा सा ही प्रयत्न करता है छठी भूमि का पहुंचने के बाद में, ज्यादा समय नहीं लगता है सातवीं भूमि पहुंचने को, वह थोड़ी सी प्रयत्न से ही अथवा एष न किंचन तू अथ वैश्य न किंचन विदेह मुक्तता तुक्ता, यही सातवीं योगी भूमिका को विदेह मुक्ति के विषय भी कह दिया गया है। शरीर का जिंदा रहते हुए भी विदेह मुक्त हो गया, इतुरी अवस्था। अगम्य वचसाम, वाणी के द्वारा अगम्य है वो अवस्था के बारे में, ज्यादा कुछ उस अवस्था के बारे में वर्णन हम कर नहीं सकते हैं। दरी को थोड़ा मोड़ लेना, पानी को साइड में से जाने दो, उतर रहा है पानी। और अगम्य वचसाम शांता सा योग भूमिशु सीमा भवती, योग भूमियों का सीमा है, बॉर्डर है, एंड है, खत्म है। याम अधिकृत्य श्रीमद् भागवते स्मर्यते, जिसको लेकर के श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है क्या, देहं च नश्वरम अवस्थितमुत्थितं वा सिद्धो न पश्यति यतो अध्यगमत् स्वरूपम् दैवादुपेतमथ दैववशादपेतम् वासो यथा परिकृतम् मदिरा मदान्धः। यथा मदिरा मदान्ध दृष्टांत देखिए क्या दे रहे हैं, यथा मदिरा मदान्ध वासो निवृत्तो तद्वत्। तुरी अवस्था वाला ब्रह्मज्ञानी कैसे होता है, उसको ये भी होश नहीं रहता है कि शरीर में कोई कपड़ा भी है या नहीं है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से मदिरा से मदान जो व्यक्ति का वस्त्र का भी होश नहीं होता है। जो लास्ट सप्पर आपने सुना होगा है? एक आर्ट लियोनार्डो डा विंची का चित्र जो बनाया हुआ दुनिया का सर्वोत्कृष्ट चित्रों में से है वो, उसमें जीसस का उन्होंने बनाना था चित्र। 6 महीना लगा उसको वो व्यक्ति को ढूंढने में जिसकी शक्ल देख देख के पेंटिंग करना है। घूमते रहा इधर उधर शहरों में गांव में घूमते घूमते एक बार उसको एक आदमी मस्त रुपया हुआ नाले में पड़ा हुआ दिखाई दिया। उसको देखते लगा जीसस बैठा गया। ऐसे चेहरे में एक अलग विलक्षण स्थिति और दाढ़ी वाड़ी सब थी उसकी, बिल्कुल वैसी लग रहा था। तो फिर उसको होश में ला करके उसे कॉन्ट्रैक्ट किया, मेरे साथ मैं चित्र जहाँ बना रहा हूँ वहाँ चलना पड़ेगा, वहाँ रहना पड़ेगा, तुम जितने चाहो उतना पिलाते रहूँगा, खूब पियो तुम, इन जितने दिन मेरे को जरूरत है उनको रखूँगा। इस शर्त पर उसको ले गया, ले जाकर उसको पिला लिया, पी पी के जब पड़ जावे वो बिल्कुल बेहोश, तब उसको देख देख करके चित्र बनाया। आज दुनिया का नंबर 1 चित्र। कहने का मतलब वो दृष्टांत जो दे रहे हैं शास्त्रकार भी ले रहे और उस कलाकार के दिमाग में वही आया, मदिरांत को ही, मदिरा से मदान पुरुष को ही उसके कलाकार के दिमाग में भी आया, वह तभी उसके साथ तुलना बैठ सकती है। कि वो एक अवस्था विलक्षण है जब उसकी चित्त जो है ना न सोई हुई है न जगी हुई है, चित्त जो है उसका सोई भी नहीं है जगी भी नहीं, स्वप्न भी नहीं देख रहा, बेहोश है ये भी नहीं कह सकते, बाह्य क्रिया मात्र सामान्य नहीं है, बाकी आंतरिक क्रिया तो ऐसे कभी कभी बड़बड़ाती भी रहता है, उल्टा पल्टा। तो ऐसी एक विलक्षण अवस्था होने से दृष्टांत बनाकर बोल रहे हैं, जैसा मदिरा मदांध यथा परिकृतम वासोपि अपेतम न जानाति तद्वदेव देहं च नश्वरम अवस्थितम उत्थितम वा। देहं नश्वरम अतएव अवस्थितम उत्थितम वा सिद्धो न पश्यति, जो सिद्ध है वह देखता भी नहीं, ये शरीर जिंदा है कि मरा है कि जगा है या सोया है कोई लेन देन नहीं है। यतो अध्यगमत स्वरूप, क्यों यतः, क्योंकि वह स्वरूपम अध्यगमत, वह स्वरूप को प्राप्त कर गया। दैवादुपेतम अथ दैववशादपेतम, दैवादुपेतम दैववशादपेतम, इसलिए भी आपको लगता है उसके शरीर में कोई व्यवहार हो रहा है, ब्रह्मज्ञानी ऐसा व्यवहार कर रहा है, दैवादुपेतम व्यवहार, और नहीं हो रहा है तो दैवादपेतम व्यवहार, दैववशादेव व्यवहार होता है, दैववशादेव व्यवहार मिट, वह न करता है न वहां कुछ होने का भी है। यथा वासो परिकृतम मदिरम मदान्ध, श्रुतिश्च श्रुति भी कहती है यथा अहि निर्लेवनी वल्मीके मृदा प्रत्यस्ता शयित एवमेव इदं शरीरं शेते अथयम् अशरीरो मृदः ब्रह्मैव तेज एव। बृहदारण्यक में आया यथा अहि मने सांप वल्मीके, अपने बांबी में वल्मीक बांबी मिट्टी का बनता है ना घर जहां सांप रहते हैं उसको बांबी कहते हैं हिंदी में, वल्मीक संस्कृत में कुत्ता, कन्नड़ में वारुण मराठी में, अनेक भाषा में अनेक शब्दों से कहा जाता है। उसमें क्या करता है, सांप घुसता है अपना चमड़े बाहर का चमड़ा को छोड़ करके अंदर चला जाता है, सो जाता है, आनंद मग्न है वो। और जो ऊपर के चरम को जो निकाल दिया, जिसको कैंचिल कहते हैं ना, तो उसको छोड़ दिया उसने और अंदर सो गया। यथा अहि निर्लेवनी, संस्कृत में लेवनी, उसको छोड़ दिया, निर्लेवनी छुटा उस वस्तु को। वल्मीके मृता प्रत्यस्ता, वल्मीक में पड़ा है कैसा, वो जिंदा नहीं, वो चमड़ा मरा हुआ है। मृता प्रत्यस्ता, वो चमड़ा सूख गया ना, 12 साल में एक बार कहते हैं वो चमड़े को छोड़ देता है। अनेक दवाइयों के काम आता है, विशेष रूप में ना कुत्तों के जो चर्म रोग हो जाए, खुजली भयंकर, उसके चमड़े जो केंचुई है उसको थोड़ा सा घिस करके दूध में मिला करके पिला दो, खत्म हो जाता है सारी खुजली गायब। ऐसे अनेक प्रकार के और दवाएं के रूप में उसका उपयोग होता है, टीबी के भी काम आता है, इसकी अलग चीजें मिला करके दिया जाता है। इस प्रकार से दवाएं के अनेक रूप में प्रयोग होता है। वो मृत है, वो जड़वत जड़ हो गया, अब उस चर्म में जिंदापन नहीं है, प्राण नहीं है। मृता प्रत्यस्ता सीता एवं एव इदम शरीरम शेते, उसी प्रकार से उस ज्ञानी का दृष्टिकोण में यह शरीर जिंदा रहता हो भी मुर्दा है, उसके लिए है नहीं, न तम ना हम न वही जगत, कुछ भी नहीं रह गया। इसलिए शरीर भी उसके लिए मरा हुआ के समान हो गया। अतएव वो क्या है, अशरीरम, अतायम अशरीरो मृत। इसलिए वो जो जीव था अपने आप को जो कर बहुत, वो तो मर गया, अब क्या रह गया, ब्रह्म एव तेज एव सप्राण, वह प्राण ब्रह्म ही हो गया, मैंने जीवात्मा ब्रह्म ही हो गया, तेज ही रह गया, ऐसा श्रुति भी कहती है। अतएव यह ऐसा ज्ञानी पुरुष की अवस्थाओं के बारे में जो कहा गया है, उस अवस्था वाला तुम नहीं हो, भगवान ने कह दिया था, लेकिन तुम उस अवस्था वाले नहीं हो, इसे तुमको क्या करना पड़ेगा, कर्म तो करना ही पड़ेगा। न तुम ये तस्मिन सर्वत समृद्धोदित स्थानीय सम्यक दर्शन वर्त से, यह कहा था ना अंतिम भाषिकार, तो श्लोक के अंतिम पंक्ति में, ऐसी जो सात्य भूमिका वाला क्या छोड़ो, पहले तीन भूमिका भी तेरे अंदर ठिकाने पे नहीं है अभी ढंग से। अरे विवेक वैराग्य साधन चतुष्टय संपन्न होना यह कोई खेल की बात नहीं, हुआ भी तेरे अंदर अभी ठीक ठिकाने पे नहीं है, तो कहां से तुम अपने आप को तुरी अवस्था ला मान सकते हो। इसे भाष्यकार कहते हैं, भगवान का कहने का यही आशय है, तुम वास्तव में इस अवस्था में नहीं हो, तुम न वर्त से एकस्मिन सर्व संप्रदोत स्थानीय सम्यक दर्शनी। अतः यतेव तस्मात् किं कर्तव्यम्, कर्म कर्तव्यम्। और फिर पूछना क्या रह गया, करो कर्म, कर्म ही के द्वारा छुटकारा मिल सकता है, और कोई रास्ता नहीं, कर्म से ही कर्म को छुटकारा पा सकते हो, कर्म करते करते ही कर्म से विरक्त हो जाता है, अपने आप होता है, कैसे, करते करते करते जैसे जैसे अंतकरण शुद्धि होती है, वैसे वैसे विषय की वासनाएं कटती जाती है, विषय की वासना घटती जाती है, जैसे कामना घटते जाता है, वैराग्य जैसे जैसे सुदृढ़ होता है, विवेक सम्यक जग जाता है, विवेक और वैराग्य रूपी नमक और पानी से कर्म रूपी केंचुली अपने आप छोड़ के चला जाता है, जोंक अपने आप छोड़ देगा। इसलिए कर्म करो, कर्म करने पर ही अंतरण शुद्धि होगी, अंतरण शुद्धि होने से ही वैराग्य होगा, वैराग्य जैसे जैसे बढ़ेगा विवेक भी वैसे वैसे उतर। इसलिए कहते हैं तुम्हें कर्म करना, तस्माद् असक्त सततम् कार्यं कर्म समाचर, असक्तो हि आचरन् कर्म, परम आप्नोति पुरुषः, परम आप्नोति पुरुषः। तस्माद् असक्त, इसलिए असक्त फलासक्ति रहित सन, सक्त क्या सक्त का अभाव, सक्त माने आसक्ति, आसक्ति के अभाव से युक्त होकर के तुम सततम कार्यम यद वर्णाश्रमण प्राप्त अधिकृतम तत्कर्म समाचर सम्यक आचर, सम्यक प्रकार से आचरण करो। ही यस्मात् क्योंकि आसक्त असक्त आचरण, असक्त सन्न आचरण माने फलाकांक्षा त्याग करके आचरण करते हुए यह कर्म को ऐसा करते हुए पुरुष क्या करेगा, पुरुष परम आप्नोति, यह पुरुष परम जो लक्ष्य उसका उसे प्राप्त कर लेता है, मोक्ष को प्राप्त कर सकता है सत्व शुद्धि द्वारेण, यह समझ लेना चाहिए। क्योंकि स्मृतिकार बहुत सुंदर यह स्मृति दे रहे हैं जिसके बारे में कहा गया साधन चतुष्टय संपन्न होना है तो करना क्या चाहिए, तो कर्म करना चाहिए। कौन सा कर्म, कोई भी लोग ये कर्म कर लो बिजनेस दुनिया रहे धंधा करते करते वैराग्य हो जाएगा नहीं, इसलिए कहते हैं स्ववर्णाश्रम धर्मेण तपसा हरितोषणात्, स्ववर्णाश्रम धर्मेण तपसा हरितोषणात् साधनं प्रभवेत् पुंसां वैराग्यादि चतुष्टयम्। ये वैराग्यादि चतुष्टयम् साधनं प्रभवेत् पुंसां, पुरुष के अंदर ये वैराग्यादि साधन तब प्रभावशील हो जाते हैं जब आप उस हरि ईश्वरार्पण बुद्धि से ईश्वर के प्रीत्यर्थम स्ववर्णाश्रम विधित सकल कर्मों को नित्य निमित्त कर्मों को तप के साथ अनुष्ठान करेंगे तो स्ववर्णाश्रम धर्मेण तपसा हरितोषणात् साधनं प्रभवेत् पुंसां, साधनं प्रभवेत् पुंसां वैराग्यादि चतुष्टयम्। ये वास्तव में एक स्मृति संदर्भ मांग के पुस्तक था, उसमें अनेकों स्मृतियों का संग्रह है, उसे नाम ही नहीं दिया किसकी स्मृति का, क्योंकि बहुत सारी स्मृति लुप्त स्मृतियां हैं, जहां जहां कोटेशन आया उन्हें सब इकट्ठा कर दिया एक स्मृति संदर्भ नाम से पुस्तक छाप दिया उसमें से, इसलिए हमको भी कोई पता नहीं किस स्मृति का, जो उस ग्रंथ वाले को मालूम नहीं तो मैं कहां से लिख दूं। और जितनी स्मृति हमने पढ़ी है लगभग 9 स्मृतियों को देख चुका हूं, उनमें से कहीं नहीं जिनके नामों को मैं जानता हूँ, जो मेरे लाइब्रेरी में पुस्तकें हैं, विष्णु स्मृति भी है, याज्ञवल्क्य भी है, मनुस्मृति है, सब देखा हुआ है, उनमें से कहीं नहीं। स्मृति संग्रह नाम के पुस्तक मेरे को मिला था, लालबद्ध शतकेंद्र ने खरीदा था, उसमें जितनी लुप्त स्मृतियों का भी जो इधर उधर उद्धरण में दिया हुआ है, टीकाकारों ने कहीं टिप्पणकारों ने कर दी है, चाहे भागवत की हो, चाहे कहाँ जहाँ अनेक ग्रंथों की वेदों की भाष्य पर भी टीका टिप्पण वगैरह है, जहाँ जहाँ भी उद्धरण है वो सब संग्रह कर दिए, उसमें से बहुत सारे श्लोक लिखा हुआ है हमारा पहला पन्ने में, ऐसी ही सब चीजें मौका पर बताते जाऊंगा, याद आ जाए तब तो। अच्छा भाष्यम, भाष्यकार क्या कहते हैं देखिए, यद एवं तस्मात, जिसलिए ऐसा है वो तुरी अवस्था वालों का मामला वैसा है ना, इसलिए तुम उसके अधिकारी न होने के कारण से तस्मात असक्त संग वर्जित, इसलिए असक्त और मतलब क्या, संग रहित माने फलासंग रहित फलाशक्ति रहित, सततम माने सर्वदा कार्य माने कर्तव्य नित्यं कर्म समाच निर्वर्तय, कार्य को जो कर्तव्य कार्य क्या है नित्य कर्म उनको सम्यक आचर निर्वर्तय संपादय, क्योंकि ही माने यस्मात् असक्त समाचरण फलाकांक्षा रहित होकर के जो सम्यक आचरण करता हुआ ईश्वरार्थम कर्म कुर्वन इत्यर्थ, अर्थात अभी है ना हरितोषणा, ईश्वरार्थम कर्म कुर्वन, ईश्वर प्रीत्यर्थ कर्म करता हुआ मोक्षम आपनोति पुरुष, परम आपनोति माने मोक्षम आपनोति, भले भाष्य में परम शब्द प्रयोग नहीं किया, मूल का परम होना चाहिए था, परम कर्त मोक्षम आपनोति पुरुष, मोक्ष को प्राप्त करते हैं पुरुष, कर्म से मोक्ष कैसे प्राप्त कर देगा, बड़े शास्त्र के बार बार खंडन करते हो कर्म से मोक्ष नहीं हो सकता, न कर्मणा, ये कहा है श्रुति ने, आपने कैसे कह दिया, तब कहते हैं सत्य शुद्ध द्वारे नहीं, अंतकरण शुद्धि द्वारा कर्म से मोक्ष कहा जाता है, साक्षात्करण से मोक्ष नहीं होता। यस्माच्च कर्मण्येव, जिसलिए ऐसा है इसलिए ये दृष्टांत से भी तुम समझना चाहो। ये कहे ऐसा कहीं आपने देखा दृष्टांत है इस दुनिया में, कहते तीन प्रकार के दृष्टांत दे सकता, ये खुद तो मैं ही हूं। कृष्ण कहेगा मुझको देखो, मैं क्या हूं, कर नहीं रहो साल सब कर्मों को, तुम्हारा सारथी भी बन गया मैं, बताओ इससे बढ़िया और क्या होना चाहिए। कौन से कर्म नहीं कर रहा हूं मैं, जन्म से लेकर इस समय तक जान करके मैं इसलिए क्षत्रिय कुल में जन्म लिया, असुरों को मारा, तेरे जैसे एक युद्ध को देख घबरा के नहीं बैठा, 17 बार आया जरासंध मार मार के भगाया उसको, एक बार थोड़े, और तुम एक ही बार है भाई बंधु सामने खड़े हो गए तो घबरा गए, क्या आदमी जरासंध को रिश्तेदारी पड़ता है कृष्ण का भी, रिश्तेदार को मार मार के भगाया 17 बार, नाना नहीं है मथुरा की तरफ, मैं कर्म करते जा रहा हूं मुझे देखो, और दूसरों को जनक आ गया, जनक अशोक कई कई भगीरथ इत्यादियों को देखो, वो लोगों ने सब नहीं किया। आज के दृष्टिकोण से हम कहेंगे भगीरथ, उस जमाने के दृष्टिकोण जनक आ गया। कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोक संग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुम् अर्हसि। कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः, क्योंकि जो है जनकादियों ने कर्म के द्वारा ही संसिद्धि को प्राप्त किया है। निष्कर्म फल प्राप्त किया मानोगे यदि अज्ञानी हो तो, यदि उनको ज्ञानी मानोगे तो संसिद्धि से मोक्ष आनंद को प्राप्त कर, संसिद्धि का भाषण नहीं कर देंगे। यहां निर्भर होता है व्यक्ति क्या मानता है जनकादियों को। जनक को आप मोक्ष मानते हैं, मोक्ष के लिए प्रयत्नशील मानते हो, या जनक को ज्ञानी मानते हो, या जनक को अज्ञानी मानते हो, तीन पक्ष हो सकते। लेकिन आप किसी भी पक्ष में देखिए, जनक ने कर्म किया कि नहीं किया, और कर्म से ही प्राप्ति होगी। इसके लिए एक स्मृति बहुत सुंदर कथन कर रही है, इस विष्णु स्मृति का ही है। सर्पिरस्ति पयसी इक्षुगो, सर्पिरस्ति पयसी इक्षुगो रसः, तैलमस्ति तिल मध्ये वतत, सर्पी रस्ति पयसी, घी कहाँ है, दूध में ही है, कहीं बाहर नहीं, बाहर से आता है क्या, दूध में ही है। इसी प्रकार इक्षु को रस, चीनी कहाँ है, गुड़, इक्षु में है ना, गन्ने में ही है। तैलम अस्ति तिलम मध्येव तत, तैल कहाँ है, तिल के बीच में, उसी प्रकार से तब तो ब्रह्म भी तुम्हारे भीतर में, कहीं और ढूंढो मत, निकलेगा कहां से ब्रह्म एक बार है? जैसे वहां दूध को दही बनाया, दही बना करके धड़ धड़ धड़ मथा तो मक्खन निकल गया, मक्खन से घी बना लिया, एक प्रक्रिया है कर्म के, कर्म करना पड़ा। इक्षु को भी गन्ना है, वैसे गुड़ निकल जाएगा क्या, नहीं, उसको निचोड़ो, रस निकालो, पकाओ, बड़ा झंझट है, सब कचरा निकालो, करते करते प्रोसेस है, उस करने से, कर्म करने से गुड़ बना। तिल भी ऐसे घानी में उसको पीसो, नहीं घानी बोलते, उसमें पीसा तब उस तिल से तेल निकलता है। कर्म से है तो वही, लेकिन निकालने के लिए बहुत कुछ करना पड़ा। तीन दृष्टि उसी प्रकार लभ्यते मंथन यंत्र कर्मणा, लभ्यते मंथन यंत्र कर्मणा, कैसा लाभ हुआ, मंथन यंत्रों के कर्म के द्वारा। कर्मणा हृदय गता तथैव चित्त, कर्मणा हृदय गता तथैव चित्त, इसी प्रकार से हृदय हृदय गता हृदय में विद्यमान तथैव चित्त, वचित भी कर्मणा तथैव लभ्यते, कर्म से इसी प्रकार से लाभ होता है। बिना कर्म की है अंतरण शुद्धि नहीं होगी। तो हृदय हृदय में बैठा हुआ है फिर भी वो उपलब्ध नहीं हो सकता, कर्म से ही उपलब्ध होगा। स्मृति कहती है उसी के कर्मण वही संसिद्धि आस्था जनकादय लोक संग्रह मेवापी। ऐसे कहते अर्जुन ठीक है वह सब अज्ञानी थे भले कर लिया, मैं तो ज्ञानी हूं ब्रह्म ज्ञानी हूं मेरे को क्या जरूरत करने को। तब कहते लोक संग्रह मेवापी, लोक संग्रह के लिए भी कम से कम मेरे जैसे तेरे को भी करना ही पड़ेगा। संपशन कर तुम लोग मैंने अज्ञानी जड़ बुद्धि वाले पामर लोग, वो जो उन मार्ग में चलने वाले क्षत्रिय है उनको सन्मार्ग में डालने के लिए तुम क्षत्रियो को तुम्हें करना ही होगा। जैसा मैं उन मार्गगामियों को सन्मार्ग में लाने के लिए क्षत्रिय जन्म लेकर के सकल कर्मों को करता हूं उसी प्रकार तुमको भी करना चाहिए। आगे कहेंगे मैं भी करना छोड़ दूंगा तो क्या होगा, इसलिए मैं करता हूं उसी प्रकार तुम भी करो। यस्माच्च कर्मणि वही थी प्रतीक ले लिया भाष्यकार और वर्णन करने जा रहे हैं। तमेतम वेदान वचन ब्राह्मण विदुषंती अज्ञान दान प्रसारणाश्के ना श्रुति के द्वारा अज्ञाने वियुक्तम कर्म नित्य नैमित्तिक लक्षणम सम्यग्गाचर यथाशास्त्र निर्वर्धय करता। मधुसूदनकार ये सारे श्लोकों को घटा दिया उसके साथ में मधुसूदनी में 19वें श्लोक को आधार बना दिया उन्होंने ब्रह्म बृहदारण्यक प्रसिद्ध मंत्र तमेतम विदित्वा ब्राह्मण विदुषंति यज्ञेन दान तपसा अनाश ये सम्यक कर्म आचर निर्वर्तय ये कर दिया। अच्छा भाष्य कहते हैं कर्मणैव हि यस्मात् तस्मात् पूर्वे क्षत्रियः विद्वांस संसिद्धिं मोक्षं गन्तुम् आस्तिताः प्रवृत्ताः। कर्मणैव हि कर्म के द्वारा ही, इसलिए तुमको भी करना पड़ेगा जुड़ेगा ही मन यस्मा पूर्वे क्षत्रिया पूर्व मने पूर्व जमान अनादि काल में क्षत्रिय बड़े विद्वांस ऐसा क्षत्रिय तुम्हारे जैसे नहीं जो विद्वान क्षत्रिय सही सही दिमाग वाले लोग थे उन्होंने क्या किया संसिद्धि मोक्षम गंतुम अस्ता मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रवृत्त हुए थे। कौन है वो जनकादय जनक अशुपति प्रवृत्तया जनक अशुपति के राजा इत्यादि लोग प्रवृत्त हुए थे प्रवृत्ता कर्मणैव प्रवृत्ता कर्म के द्वारा ही वे लोग मोक्ष प्राप्त करने के लिए प्रवृत्त हुए थे। तब प्रश्न उठता है कि कह सकते यदि ते प्राप्त सम्यक दर्शना अभी तीनों विकल्प लाने के बाद यदि ते प्राप्त सम्यक दर्शन यदि मेरे सम्यक दर्शन प्राप्त कर चुके हैं प्राप्तुम आस्था नहीं वह प्राप्त है वह पहला पक्ष क्या था गंतुम आस्था प्रवृत्ता मोक्ष पाने के लिए प्रवृत्त हुए थे मैंने मोक्ष मान लिया पहला पक्ष मोक्ष मानकर पहला पक्ष कर दिया जनकारियों को मोक्ष मानोगे तो भी वो मोक्षा को लेकर के कर्म में प्रवृत्त हुए थे कर्म छोड़ के मोक्ष की इच्छा करके संन्यास नहीं भागे थे वो लोग। ये कहने का तात्पर्य ये तुम चाह रहे हो कर्म छोड़ करके मैं संन्यास भाग जाऊं ऐसा वो नहीं थे वो कर्म को छोड़े बिना मोक्ष मार्ग में चल रहे थे। कर्म नैव यानी कर्म के साथ ही कर्म का संन्यास किए बिना मोक्ष मार्ग में लगे हुए थे पहला पक्ष। और तुम कहते हो यदि वो प्राप्त सम्यक दर्शन वाले हैं वो तो सम्यक दर्शन प्राप्त हो तो मुक्त है वो तो जीवन मुक्त लोग थे तथा तो लोक संग्रहार्थम प्रारब्ध कर्म कर्मणा सहैव असन्यस्यैव कर्म संसिद्धिम आस्तिथा इत्यर्थः। तब भी समझो लोक संग्रह के लिए उन्हें प्रारब्ध कर्म अधीन होकर के कर्म के साथ ही का मतलब क्या कर्म का संन्यास के बिना कर्म को करते हुए संसिद्धिम आस्तिथा मोक्षम प्राप्त ऐसा बने अथ अप्राप्त समय दर्शन अब तीसरी कोटि मुमुक्ष भी नहीं थे प्राप्त समय दर्शन वाले भी नहीं थे ऐसे तो जनकादि यदा तदा कर्मणा सप्त शुद्धि साधन भूतेर क्रमेण संसिद्धि मास्ता इति व्याख्या श्लोक तब ये क्रम से मान लेना कि वो उन्होंने क्या किया, कर्म के द्वारा सत्य शुद्ध साधन भूत कर क्रम से क्रमेण संसिद्धि मन मोक्ष को प्राप्त किए, ऐसा लगा लेना। इस प्रकार से श्लोक की व्याख्या करनी चाहिए। चाहे जनकादियों को अज्ञानी मानो, चाहे जनकादियों को ज्ञानी मानो, चाहे जनकादियों को मुमुक्ष मानो, तीनों ही अवस्थाओं का दृष्टिकोण से उनको देखोगे, उन्हें कर्म के साथ चले हैं क्षत्रिय होने के नाते, इसे तुमको भी कर्म के साथ ही चलना चाहिए, चाहे तुम मुमुक्ष हो, चाहे अज्ञानी हो, चाहे ब्रह्म ज्ञानी। क्षत्रिय में जन्म मिला है, क्षत्रिय कुल में तुम्हें संन्यास का अधिकार नहीं है, करना ही पड़ेगा। इसलिए जैसे तुम्हारे पूर्व राजाओं ने किया, राजर्षियों के रूप में तुम्हें जीना पड़ेगा, ब्रह्म ऋषि तुम हो नहीं सकते, ये उसका तात्पर्य। ऋषियों का विनय कुटिल केवल ऋषि साधारण ऋषि लोग हैं, दूसरा राज ऋषि, ऋषि कौन हो सकता है, वैश्य लोग जो वानप्रस्थ आश्रम में चले जाते हैं उनको ऋषि कहा जाता है, जब क्षत्रिय लोग चाहे वानप्रस्थ में हो या गृहस्थ में हो रहते हुए ऐसे तपस्या पर जीते हैं शास्त्र अनुसार है ना, तो उनको राजर्षि कहा जाता है, और ब्राह्मण को ब्रह्म ऋषि कहा जाता है, और देवताओं में देवर्षि होते हैं नारद की जैसे। यही ऋषियों का कोटि है, वैसे और कोई और ऋषि कोटि नहीं है, और नया नाम नहीं बना लेना कहीं, ऋषि राजर्षि ब्रह्म ऋषि देवर्षि। यहां कह रहे हैं भगवान एक तरह से तुम राज ऋषि बने लायक हो, केवल तुम ब्रह्म ऋषियों के जैसे सन्यास लेकर ब्राह्मण के समान भागने की चेष्टा मत करो। दर्शन वाले ही लोग संग्रह करते क्यों नहीं, बिल्कुल तो कमियां रह जाते हैं, बिल्कुल। इसलिए यहाँ पर सम्यक दर्शन पक्ष में ही कहा लोक संग्रहार्थम, असम्यक दर्शन पक्ष में नहीं कहा लोक संग्रहार्थम। लोक संग्रहार्थम तब होता है जब सम्यक दर्शन वाला है तो, इसलिए या तो जनकादियों को सम्यक दर्शन वाला मान लो, नहीं तो फिर कृष्णादि हैं ये सम्यक दर्शन वाले हैं जिन्होंने लोक संग्रहार्थ किया है। अथ मन्यते पूर्व रपि जनकादिरपि अजानत विरेव कर्तव्य कर्म कृतम, यदि ऐसा कहा इन चारों तीनों से अलग कोटि में बिल्कुल मूढ़ थे, आम आदमी जैसे जनकादि भी थे, उनको न साधन भजन न मोक्ष कुछ जानते ही नहीं थे, तब भी न कर्म किया न, तुम भी अपने आप को उस कोटि में मानोगे तो भी तुमको भी करना पड़ेगा। अथ मन्यते पूर्वैरपि जनकादिभिरपि अजानत भी कर्तव्य कर्म कृतम तावता नावश्य मन्यन कर्तव्य सम्यक दर्शनवता कृतार्थे, ये भी मानते हो तो। कहने का मतलब वो जनकादि जो पूर्वाच जो ऋषि लोग राज ऋषि लोग वो तो महामूढ़ता पूर्वक अज्ञान के वजह से कर्मों को कर दिए, मैं तो ब्रह्म ज्ञानी हूं मुझे क्या करने की जरूरत है, आप जिनका दृष्टांत दे रहे तो महामूढ़ थे इसे उन्होंने कर दिया, मैं तो सम्यक दर्शन वाला हूं, ये कहते न अवश्य अन्य कर्तव्य सम्यक दर्शन बता अन्य सम्यक दर्शन बता अवश्य में कर्तव्य न, ऐसा आप नियम नहीं कर सकते, जनकादि ने कर लिया इसे तुमको भी करना पड़ेगा, अरे जनकादि तो महामूढ़ थे इसलिए उन्होंने कर दिया, लेकिन हम तो ऐसा नहीं है ना, वो तो कृतार्थ न सम्यक दर्शन बता अन्य अवश्य कर्तव्य न तावता, उतने मात्र से उन जनकादि दृष्टांत मात्र से आप ये नहीं कह सकते हो सम्यक दर्शन करने वाले कृतार्थ पुरुषों के द्वारा भी अवश्य करना चाहिए, यह नियम नहीं लागू कर सकते हैं, ऐसा कहते हैं तब उत्तरार्ध लाएंगे, तथापि प्रारब्ध कर्म आयत तत्व तस्पम लोक संग्रह में वापि, तब ये मैं कहूंगा प्रारब्ध कर्माधीन होकर के तुमको करना पड़ेगा, एक तुम प्रारंभ कर्माधीन होकर नहीं कर रहे, यदि तुम्हारे प्रारंभ तुम संन्यास के योग्य होता, सम्यक दर्शन युक्त संन्यास यदि तुम्हारे भाग्य में होता, तुम्हारे इस जन्म के प्रारंभ में होता, तुम्हारा जन्म ब्राह्मण कुल में होता, लेकिन तेरा जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ है, इसी से समझ लेना तुम संन्यास के अधिकारी नहीं। इस सम्यक दर्शन के बाद भी यदि क्षत्रिय कुल में जन्म हुआ है, वैश्य कुल में जन्म हुआ है, शूद्र कुल में जन्म हुआ है, तो सम्यक दर्शनोत्तर काल में प्रारब्ध कर्म साथ ये जन्म यदि होता है या अवतार यदि होता है तो वह लोक संग्रह में वापस कर्म करना ही पड़ेगा, यथाहमेव, कृष्ण अपने आप को दृष्टांत बना रहा है। मैं भी कर्म करना चाहा तभी तो क्षत्रिय कुल में जन्म लिया, जब भिक्षा मांग के जीना चाह तब तो वामन भट्टाचार्य हो गया, मैं भी वामन अवतार ब्राह्मण बन के आया, तब तो ब्राह्मण बना मैं भी, ऋषभ देव बना, संन्यास का प्रतीक बना, सनत कुमार सनंदन आदि रूपेण स्वयं अवतरित हुआ संन्यास मार्ग प्रवृत्त कराने के लिए, सुखदेव रूप में मैं ही था भागवत को संपादन करने के लिए, ब्राह्मणों में जन्म लिया जब संन्यास धर्म का पालन कर दुनिया को दिखाना था, और जब संन्यास न लेकर के लोक संग्रह करते के दृष्टिकोण से कर्म करना था, तब तब मैंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम हुआ पूर्व युग में, इस युग में तेरे सामने अमर्यादा पुरुषोत्तम कृष्ण बना हुआ। इसलिए कहते हैं कि देखो कि तब लोक संग्रह में वापी प्रार्थ कर्मायत्त, प्रार्थ कर्म से प्राप्त होकर के तुम जो है लोक संग्रह में वापी, मैंने लोकस्य उन मार्ग प्रवृत्ति निवारणम, लोक संग्रह लोकस्य मैंने अज्ञस्य उन मार्ग में जो प्रवृत्ति है उसका निवारण करना ही लोक संग्रह कहा जाता है। तमेवापि प्रयोजनम संपश्यन्, उस प्रयोजन को देखते हुए कर तुम ऋषि तुम करने योग्य हो, कर्म करना चाहिए।